Eu acho que chega para o jogo. Makineyle razı bu seni. Makineyle razı bu seni. Makineyle ilaçla biz bu seni. Makineyle ilaçla bu seni. اتوني بملب كرينو هاك طلع طلع قلنا تاكوشي يستوى ما بيني تشون ام برزو نزمي اماما برو خواروا ارون بقاتي يك باشا مايك بالا قبرم شدم شبولان ارز قربيت كشكا براشي ليا خورم ورو اي اگر شو چون خود دلنيا خيته ولي ام آوا افيو متاق ولاوية كيم بودر اكوية باشان آراستاك دياري اكم و باشان شواني آراستاي دياري كراو اكوون تواوا راست دیوانه کام دکن استاد چون دیوانه کام او پیوانه چیا او پتی که بگاری من بو پیوانی او که چون که آویم ناولی تی زور تو هم نزنی دیوانه که چور بالایا دیوانه که چور بالایا دیوانه که چور بالایا او مایکا که آن لدکی ایمه آیا دیوانه که چوار بالایا شوانه که بینی و محق بله که بینی بیتم گورم قلائی آوگا گوراو انتا سوار بالایا بهوی بارانی زور و گورا بینید ابی زیاتر و زیاتریش فیر بیمان آگا زخود بی روباری گورا همیشه وایا ابی بزانی چون چاو دیری روباری آوگا آتی سيدي او كم كمات سيدك او كم الله برديك جوري لبيا لولا شوا شيا يكلم ابي اقول لبيا بربر زيكو بر لما كانك بيت تنكا قبيت البريد كوي او كشك كبر وفي شوت ياجي او بر زي يعني تريش هيج كش جي كتر برغي بركوتني وانا غريت ابي اقاش بلا ترى خبر زكان بيتو للمكان وبري راسن راستن بلی به توی راستن به توی راستن هم بکدر کن با پیشا با پیشا گری فرنک از یکن هرچی بکری برن او پر خیره بکرینین مایک بله گورم اما ایستا لیره و کشتی کمان بر ریه کهیم چون که لیره و ریه که و قولیشا بمشه و سلامته بی لبیر توانیا وا سه سالتو هاتوی تلام لسرتها واقريايت بجوريك بويت بهيوا بوبوم ديت بلام استازور باشي سباز بخوا كشتواني كي لهاتوي دريا بيوستي بليبرانو كرامي هيا هاوسنجي كشيكا بباريزا امد لبير نسي باشا اقاد لوشتانا بيكا بيموتي زور بيوستي بيه بكرم من دلمیم او مایکم سه سالا لماله و در چوو همون دیکه من بشوینیا اگرین دلمیم برد من نچم خوارم بلا گورم بگو من مایکا من دلمیم تو بلی وادی مایک مایک مایک مایک او چیه گلیره؟ مایک او تومم نفسی توا توم امسا همیشون رو جلیره لاچو لاچو هز نمیره لاچو هز نمیره لاچو لاچو زين ناش ليرا ناش ليرا ام قسانة شي هيكي ها اقول لي مناسي ميوا بلا تو ازعى ذكرتو باشا اما سفكانا اما مشي ويج مليني اوا اوا نا نا وانا لا وانا اوا اي اما انتي اما هيك بيضلي هم كباريه كان يقصيك يقين همو كشتك جوي ليا لا شو اجلي منه لا شو باخورك يدي وانا بيو توم كشتيواني زو خوشا شياني ناو دريا زو فراوانا سير كا او بردايا بينن او هاي برده كو باتو ليرا جوانا سور جوانا بريسكي شي هيوانيا با بريسكي شي هبا برده شي كوشنده لاجو لاجو براران لاجو يا لاجو براران براران بلا راز نجولين اقاد على خود ابي لا سجو اقاد على خود ابي او چی رویا بردکان گورم بردکان اخوا کسی چی بی عقلی پیم نوتی او که قولا او رشبا یا رشبا اما نه چی کن دیرا اوان هاوره بینه گورم بدزی سر کوتون تسر اوان اما نه چی کن گورم او دوی خیرم بیان کرن شنر کونده او چیا؟ او بلما بلما؟ بله اتوانی با هوی ام بلما بگرین و بنا ولاده کمان ببروی کیام دیاب؟ یالا یالا هستن دی هستن. آواکش نیت یکتان دی هستن دی هستن. آوا دیگه وای وانیا. اینه که تا یکشتی نوا سر سپاس گورم سپاس یالا جاری که تر دوباری کنو یارمتی تن نایم باشا دوباری نکی نوا کاتیک توم لپنچرکه و چو در سین نوسته بو پیوید سین هسته کاتی قطاب خانه یا لیفکی لسر لابرد لروشی دوائی بو پالوانی قطاب خانه دوائی وی بسرهاتی خوی و هاکی لسر کشتکه بو کردن بطایبت لجوری کابتنا ها هر وها با سیماکی بو کدن که چون بوده کشتیوانه که لیهاتو دوی اوی 3 ساله دیکی چه هشتوه. چون که لگل خالوشون آتشون با کل بکمانو لوی هنده کاری پیوست من هبو ببوره دوی لبر نکم خالوشونم دوی لکردم چون که هر کاتب چه با کل بکا منی شبه لگل خوی کم روشتم ایتر او خمینیه ازانم توم دروی لگل ها کرد پورا پولی خوی بطنها چو با کل گا خویشی به هاوری تی هک چو با راو شنی راکم شنی؟ ناکم این خوشم چی؟ هاک سرت یشه؟ های نا سرم های سرم سرت یشه؟ تاو هیا هر وامنیش تو باشی تاویا نه من اصایا من ایش باشترم یستا هاتوم براستا تو باشی آگه تو هاتی باشتر بوم براست من نامه لیر بچم دروا پیستا تو زبشو بام آی حزگم بلام خالوشنم چو تا درو تا اواره نگره تاوا امش فرسته که زور باشه بومن اتوانی تا اواره بخومن لراو ماسی مینو ماسی که زور زوره گرین باله نه من نامه وید دیکاواتا شونه کم پی بله تو بطن یا نتوانی کواتا به تو درمان بخوی درمان؟ لما لو بود دهنم هر استا اگر یک سر بخوی چکا بی دوا نامه ایز درباری بخوی بیز درباری هک عذابا ماری ماری تم کراوا ماری ایتر پی علم لما لو نچه ده ده روا باشا یلا توم او چه کیت او رونی گرچه بگرم رون گرچک نخوشی نه نخوش نیم ای کواته با چی تبه اگر هز به نخوشه که باشتر وای بچی بوله دکتر من نخوش نیم ای که نخوش کواتا دوستی موا همون یبم ای بی بو که لخود تو بکاری نینی ها خراپا ای بابو حق حق ماری ای بابو حق راست توم دنیا گرمه بیل مالو بمین تو کو گرمه کواتا تو خوشی توم بای هز بگرمه ناکیت ای بی پچون بولای کواتا چی بولای حق ای دیکم نیمینه چی بولای حق راست گو حق نخوشا ای دوانه کمی دوانه کمیم هاک هاک هنام او تانه سیریکا من نامی درمان بکار بیدم نه دو کوشکی لیب خو یک سر باشه بی توی اچین براو تو بی خو من نامی عزم نینیه سور آسانه تو یکم جار بی خو یک سر باشه بی توا یکم جار تو بی خو سور چاکم استا من یک سری خوم بس دوی من خیرات توش بی خو باشه دی تو بی خو ازا سیریکا استمنی خوام سیریکا ابلوتم بگرم یکم جار انجا قوتم بیخو باشه بی تو بیخو زور هستن هانه بیخو باشه بی تو نمه چنگ بو بو نه بیخو زور هستن بیخو سودی چنگ بو سیرم که سیرم که چنگ باش بو بیخو سودی هی بو بی ای خورکم بی ای ای ای ای ده یم بو از گرای تو باشی من بوم لروست نکم شلان نروست مایا از به منو یکم زن هیلاکم تاکو زور برزده اگین سلا خالو زن یار بخیر بیتوا توم لکوه یا بدر و یار یکا نه نه چو بوله هاوره یکی نخوشا او هاوره یکی یا ها لبیرم چو تا ده اگین نه زمالا لبیرم چو تا حق حقی هاوره یکی حق بله چوبله او براست؟ من نزانم ام کران واز لحوریتی حق نهینه نزانم چی لیبکم؟ ببورا ویستم نهیلم بلام حق نخوشا جاکی الی راست کار؟ بله درمانی شیبو برد